Bell and Sebastian w niedzielę na OFF Festiwalu i myślę, że to właśnie będzie taki pełen pozytywnych emocji koncert. A w sobotę na OFF grają The Notwist i mam nadzieję, że wpadną do nas przed nasze trójkowe mikrofony przywitać się. To też sobota na OFF festiwalu Perfume Genius. On ma już nową płytę, sięgnęliśmy po coś z jego przeszłości, a wcześniej z nowego albumu The Notwist. I raz jeszcze coś z naszej trójkowej sceny, bo tam właśnie Perfume Genius wystąpi. Dzień później na niej rozpoczną dzień, czyli niedzielę, Bobby the Unicorn. Backs and stay. I've never thought that we could shoot bullets filled with angry words, turning heart into stone. I have never been on word bound. Mornings have never been so dark. One of us against the wall, turning heart into stone. Bobby the Unicorn z płyty Utopia, Heart and Stone. I jeszcze jeden wykonawca tegorocznej edycji OFF festiwalu. Przyznam, że to jest część programu imprezy, która szczególnie mnie cieszy. Koncert zespołu Los Campesinos. Sure. Chyba odważy się tak powiedzieć, największy przebój tegorocznej edycji OFF festiwalu Just Like Honey, The Jesus and Mary Chain. Oni na głównej scenie w sobotę. Tyle na dziś, jeśli chodzi o katowicką imprezę. W przyszłym tygodniu dużo, dużo więcej. Ja już teraz zapraszam na audycję, którą ja będę prowadzić w sobotę między 15 a 18 z terenu OFF festiwalu, ale także oczywiście na audycję moich kolegów, bo i Grzegorz Hoffman, i Piotr Stelmach, i Piotr Metz, Łukasz Karusta jako niestrudzony reporter. Zresztą i mnie będzie można usłyszeć i w porannym Zapraszamy w sobotę, i w audycji redaktora Mana, który na pewno jest szczęśliwy, że zespołu Kasabian nie ma na OFF festiwalu, zatem z pewnością nie zabraknie doniesień z terenu. Trzymajcie kciuki za pogodę, a ja mam nadzieję, że wszyscy tam właśnie w następny weekend się spotkamy. Tymczasem wracamy do płyty Marianne Faithfull, która dziś umilała nam tę noc. To album Broken English z 1979 roku. Przypominamy sobie dyskografię wokalistki, ponieważ wrzesień przynosi jej nową płytę. Like Leon, the eyes of Lucy Jordan, in a white suburban bedroom, in a white suburban town. As she lay there, neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange, and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized. He was off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way. She realized she'd never ride through.

haven't had a dream in a long time. See, the life I've had could make a good man turn bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Love would know it would be the first. Właściwie można ułożyć całą składankę piosenek, które rozkwitają letnią nocą i wydaje mi się, że to jest utwór, który miałby na takiej kompilacji zasłużone miejsce. Przewrotnie, prawie na finał dzisiejszej audycji, piosenka o początkach. Thank you. Anna, do usłyszenia dziś w atelier. Piosenka, przy której można marzyć, śnić albo pięknie rozpocząć dzień. Czego wam życzę? Dziękuję, Anna Gacek. Drop like flies. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani, w każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN, pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża, źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, jest 6. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Do wieczora ma obowiązywać nowy, tymczasowy rozejm w Strefie Gazy. Ustalono tożsamość pierwszej z ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga, zestrzelonego nad Ukrainą. Premier dziękował i chwalił. Za chwilę wrócimy do święta policji. Rozejm w Strefie Gazy do 23:00, przynajmniej teoretycznie. Izrael postanowił późnym wieczorem przedłużyć o kolejne 24 godziny zawieszenie broni. Nie zgodził się jednak na to Hamas. Jego rzecznik oświadczył, że nie będzie wstrzymania ognia ze względów humanitarnych bez wycofania izraelskich czołgów ze Strefy Gazy i w sytuacji, gdy wielu jej mieszkańców nie może powrócić do swoich domów. O przedłużenie rozejmu apelowali do Izraela i Hamasu szefowie dyplomacji Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Kataru, Turcji i Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel Unii Europejskiej, którzy spotkali się wczoraj w Paryżu. Według źródeł palestyńskich od 8 lipca, czyli początku izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy, zginęło 1047 Palestyńczyków, a ponad 6 tysięcy zostało rannych. Po stronie izraelskiej życie straciło 42 żołnierzy i 3 cywilów. Zidentyfikowano pierwszą ofiarę z malezyjskiego samolotu pasażerskiego, który 17 lipca rozbił się na wschodzie Ukrainy, informują holenderskie media, powołując się na źródła rządowe w Hadze. Według nich chodzi o obywatela Holandii. Nie podano jednak ani jego nazwiska, ani płci. Identyfikację ciał przeprowadza w bazie wojskowej w holenderskim Hilversum ponad 200 międzynarodowych ekspertów. Wczoraj dwa samoloty, australijski i holenderski, przetransportowały z Charkowa do Eindhoven kolejnych 38 trumien ze szczątkami ofiar katastrofy. W sumie w ostatnich dniach do Holandii przywieziono 227 trumien i pojemników z fragmentami ciał. Na pewno nie są to wszystkie ciała. Władze Holandii są przekonane, że w miejscu, gdzie rozbił się malezyjski Boeing, znajdują się jeszcze szczątki ofiar. W katastrofie zginęło 298 osób, 2/3 z nich to Holendrzy i dlatego Holandia kieruje dochodzeniem w sprawie tragedii, jest także odpowiedzialna za identyfikację ofiar. Zachód i władze ukraińskie twierdzą, że samolot został zestrzelony przez prorosyjskich separatystów. Dziś ostatni dzień obchodów 95-lecia policji. Będzie m.in. msza w warszawskiej bazylice Świętego Krzyża i piknik na Agrykoli. Główne uroczystości odbyły się wczoraj. Premier Donald Tusk w przemówieniu na Placu Piłsudskiego w Warszawie dziękował policjantom za ich służbę. Szef rządu podkreślił również, że atak na jednego policjanta jest atakiem na państwo polskie. Każdy, kto obraża policjantkę czy policjanta na służbie, obraża majestat Rzeczpospolitej. Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz mówił do policjantów, którzy złożyli ślubowanie, że to chwila przyjęcia na siebie szczególnego zobowiązania do odpowiedzialności za innych. Ich bezpieczeństwo, za nienaruszalność ich majątku, ale także za kolegów i podwładnych, za całą formację. Z kolei komendant główny policji Marek Działoszyński zapewniał, że w sytuacjach podobnych do tych jak ta w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie krytykowano funkcjonariuszy za postrzelenie niszczącego samochody człowieka, policjant może liczyć na sprawiedliwy osąd i wsparcie. Bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem prawa i praworządności, bezpieczeństwo obywateli są w naszych działaniach wartością najważniejszą. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. U nas też kiedyś tak było. Mieszkańców stolicy Białorusi jak zwykle latem czekają 2 tygodnie bez ciepłej wody. Nie bardzo wiadomo dlaczego. Służby komunalne twierdzą, że odłączenia są spowodowane koniecznością przygotowania sieci ciepłowniczej do sezonu zimowego. Mieszkańcy Mińska do końca nie są przekonani, czy pozbawienie ciepłej wody jest niezbędne. Oni przeprowadzają jakieś prace profilaktyczne, jakie dokładnie nikt nie wie. Jestem przeciwko odłączeniom, mówi mieszkanka białoruskiej stolicy. Jedni ludzie pozbawiani ciepłej wody idą kąpać się do znajomych w innych częściach miasta, gdzie gorąca woda jest. Inni grzeją wodę w dużych garnkach lub instalują bojlery. Jeszcze inni idą kąpać się do łaźni. Każdy mieszkaniec może dowiedzieć się, kiedy zostanie pozbawiony ciepłej wody, wchodząc na stronę internetową władz stolicy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Dokładnie 2 tygodnie zostały na obejrzenie wystawy obrazów Aleksandra Gierymskiego.